Să vă mulțumim pentru vizionare. fie mie după cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Sfânta Evanghelie de la Matei citire. În vremea aceea s-a apropiat către Iisus un om oarecare, îngenunchind înaintea lui și zicând: Doamne, miluiește bre fiul meu, că este lunatic și rău pătimește, că de multe ori cade în foc și de multe ori în apă. Și l-am adus spre dânsul la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece spre el. Iar Iisus, răspunzând, au zis: O neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când voi suferi vre voi, aduceți-l vre el aici la mine. Și l-au certat vre el Iisus și a ieșit dracul din trânsul și s-a tămăduit copilul din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii către Iisus deosebi, au zis lui: Pentru ce noi n-am putut să-l scoatem pre el? Iar Iisus au zis lor: Pentru credința voastră, că amin crezi vouă, de veți avea credință cât grăunțul de muștar, veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici acolo și se va. Și nimic nu va fi voi cu neputință, că acest neam nu iese fără numai cu rugăciune și cu post. Și întorcându-se în Galileea, le-a zis lor Iisus: Va să se dea Fiul omului mâinile oamenilor și-l vor omorâ pre el și a treia zi va învia. Și s-au întristat. Să-i bine de oameni, tu dauna acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, macesare, ale sfinților, slăviților și întotdeauna odaților apostoli, cu ale Sfântului Ermolae și acum Ioana Sfintei Paraschivii și acelor împreună cu dânșa gără pomenilor săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfință Dreță Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și menele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Păzește-mă, Doamne, ca lumina ochilor într-o acoperământul aripilor tale. Noi, fiindcă suntem noblețea zidirilor lui Dumnezeu, suntem închegați din multe mătulare de o gingășie enormă. Și după mintea noastră, noi nu putem să ne păzim, nu fiindcă n-am fi capabili, ci datorită păcatelor suntem atât de ignoranți cu noi, încât că ne învață Sfântul Proroc David că atunci când suntem neatenți să mă păzești Tu, Doamne, ca lumina ochiului. Avem nevoie de această pază de îngeri în fiecare clipă a vieții noastre, fiindcă suntem urmăriți mereu de dușmani văzuți și nevăzuți. Dușmanul cel mai cumplit, care ne pândește zi și noapte și nu obosește, este diavolul. Cazuri de oameni care sunt pândiți de diavol și prinși în gheara lui sunt nenumărate și sunt dintre cele mai grele și aproape nevindecabile, fiindcă aceste boli, dacă le putem numi așa, nu mai cad sub incidența pastilelor, a medicamentelor, fiindcă diavolul duh este. Deci un caz de genul acesta și vindecat prin mărinimia și bunătatea lui Dumnezeu, îl vedem în pilda de astăzi. Și zic și eu, cum a zis și Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, cine are urechi de auzit, să auză, și cine vrea să se înțelepțească, să asculte. Iubiților credincioși, îl vedem pe acest om, bărbat, tată unui copil zdrobit în sufletul său. De ce? Copilul lui, după cum spune Evanghelistul, era stăpânit de acest duh necurat și îl numește lunatic. Ce înseamnă boala aceasta de lunatic? Acești oameni stăpâniți de duh necurat fac crize de epilepsie, de îndrăcire când este lună plină. Ne punem întrebarea, oare are luna vreun amestec în această boală? Nici de cum. Că Dumnezeu de așa natură ne-a închegat să fim independenți de lună, de stele, de soare, în așa lucru. Deci iată că această boală vine la lună plină ca diavolul să-l facă pe om să blesteme zidirea lui Dumnezeu. Zidirea lui Dumnezeu în cazul acesta fiind luna, și când luna era plină, omul slab în credință o blestema. Și în felul acesta îl blestema pe Dumnezeu. Deci diavolul întotdeauna în răutatea lui caută să cucerească printr-o acțiune, cât de mică ar fi un om, bogăția cea mai mare, să-l spurce pe cât posibil mai mult pe om cu Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, acest copil În momentul când cădea în această boală, adică intra diavolul în el, nimeni nu mai putea să-l ajute cu nimic. Și după cum vedem în Ararea apostolului de astăzi, spune că îl trântea în foc, îl trântea de pietre, fără nicio milă îi rupea cărnurile de pe el. Mulți poate ne întrebăm cum este această lucrare diabolică în om și cum vine satana și pe unde vine, pe ce fereastră vine și intră în om și lucrează atâta rău în trupul omului pentru timpul cât stă în el. Închipuiți-vă că toată ființa noastră este umplută de la nașterea noastră cu acel suflet care nu cade sub material, sub incidența materială. Deci este Duh, părticică din Dumnezeu. În momentul când diavolul, fiind și el Duh, vine spre om și găsește pe om dezgolit de Duhul Sfânt, alungă sufletul parte de dumnezeire din el și intră diavolul. În momentul acesta tot edificiul care se cheamă trup al unui om este preluat de diavol și lucrează după cum poftește el. Și evident, după cum și Dumnezeu îi dă slobozenie. Deci din momentul acela închipuiți-vă un om care nu mai are mintea acasă la el, ci practic sufletul stă și își privește trupul. Și într-o discuție cu cineva, având această boală, eu întrebând cum îl vede când vine, diavolul mi-a răspuns: îl văd când vine și când pleacă. Și odată intrând diavolul, a ieșit sufletul și și-a văzut trupul cum bătea un copil, l-a bătut până l-a umplut în sânge. Apoi a plecat și a rămas să plătească oalele sparte de către diavol acest om, care practic era nevinovat. De multe ori să venim la casă, la noi, adică fiecare în ființa noastră, și să ne analizăm faptele noastre și cugetările noastre. De multe ori, unii dintre noi poate fac niște fapte atât de caustice pentru semenii noștri, atât de urâte, încât ca a doua zi nu mai ține minte și nu-și dă seama și nu-și recunoaște fapta. Și în special pentru oamenii bieții sau oamenii care sunt prinși în corsetul unei patimi din care nu mai pot să scape. În momentele acelea de furie, mintea lui nu mai judecă dumnezeiește nici măcar cât de puțin civic și lucrează numai diavolește. Acum ne punem întrebarea: pe unde intră diavolul în sufletul nostru, în noi? De ce intră și preia cârma trupului? Datorită faptelor murdare, închipuiți-vă că sufletul este spălat de acel dar dumnezeiesc. Darul dumnezeiesc, să ne-l închipuim ca o strălucire în jurul nostru, cum este strălucirea soarelui, sau ca o haină frumoasă și curată cu care ne acoperim trupul. În momentul când fapta urâtă împotriva legii lui Dumnezeu este săvârșită de trup și sufletul tău, închipuiți-vă că se rupe din această lucire, se pătează haina ta. Și atunci diavolul, care mai adineauri nu putea să se uită la tine datorită strălucirii care o aveai, de acum începe din ce în ce să se apropie de tine. Că el este stăpânul întunericului și a murdăriei. El nu poate ca să vină în loc curat niciodată, ci numai în loc murdar, unde găsește suflet murdar și gol de fapte bune. Deci pe această fereastră intră diavolul în om și este cu greu ca să mai fie scos din el, doar cu rugăciuni foarte multe și grele, cu post îndelung. Că vedem ce spune tatăl copilului: Doamne, am fost la ucenicii tăi și nu mi l-a putut vindeca. Parcă întrebând de ce nu a putut vindeca, Hristos îi dă răspunsul: o, necredincioșilor, acest soi de diavol nu iese numai cu post și cu rugăciune. Ne amintim din viețile sfinților când tot un părinte merge cu copilul lui la un mare sihastru să îl vindece de această boală. Zdrobit și unul și altul în sufletele lor și rugându-l, implorându-l să-i vindece pe copil, pusnicul din smerenie îi spune: la ce-ai venit la mine? Du-te la altcineva. Și după îndelungi insistențe, iată că acceptă să-i facă rugăciune. În momentul când l-a chemat pe Dumnezeu în ajutor, și în numele lui Iisus Hristos se iasă diavolul din el, a răspuns prin gura copilului: diavolul, dăm loc să intru. Iar atunci pusnicul i-a zis: intră în mine, dar ieși din copil. Și atunci diavolul îi răspunde: nu pot să intru în tine, pusnic, a furisit. Și în momentul acela a plecat, lăsând pe copil abia viu, cum de obicei face. Deci iată-l aici în acest copil intrat, sălășluindu-se parcă ca o pasăre într-un cuib, și din coace se lovea ca de un zid și nici nu putea să se apropie. Iată-l aici, probabil datorită faptelor copilului, sau ca să se mărească Dumnezeu, sau să-i pedepsească pe părinți, și-a găsit loc, iar din coace în pusnic, datorită faptelor lui atât de strălucite în fața lui Dumnezeu, era ca un granit pentru acest șarpe otrăvitor care mereu bate în poarta sufletului nostru să intre și să ne distrugă. Cea mai mare minciună la ora actuală, când știința a înaintat atât de mult și l-a golit pe om de Duhul Sfânt și de credință, este că diavolul nu există. În majoritatea oamenilor nu mai există ideea de Dumnezeu și de diavol. Și în momentul acesta el se ascunde sub această perdea de minciună și lucrează tot ce vedeți în lume. El are lucrări multiple după cum îl găsește pe om dezgolit. Poate să-ți agite trupul și bătrân fiind, de mult adormit, să procreezi. Din om care niciodată n-ai băut sau poate bolnav, te poate secera diavolul aprinzându-ți pofta băuturii în tine. Din om mândru și plin de sine te poate aduce în cel mai umil, ca o cârpă te face, datorită faptului că nu știi să-ți cârmuiești sufletul tău. Ne amintim de o pildă care a mărturisit-o un călugăr și spunea așa: când eram copil și tatăl meu și mama mea erau idolatri, am mers cu ei la o capiște idolească, ca să aducem în jertfă zeului. Acesta copil fiind și prin bunăvoința lui Dumnezeu, a fost lobozit să-l vadă pe diavol în capiște idolească ca un împărat. Și în timp ce părinții lui făceau rugăciune la idol, el avea această revelație, care a povestit-o după ce a ajuns călugăr. Uitându-se atent și văzându-l pe diavol urât și cu coroană imperială pe cap, și urmărindu-l din aproape în aproape, a văzut cum a venit un diavol din misiunea lui și întrebându-l: ce-ai făcut? Am turburat marea și s-au înecat multe suflete. În câte zile ai făcut-o? În 5 zile. Luați-l și bateți-l. Vine un altul și spune, am făcut gâlceavă în cetate și s-au bătut și s-au certat și s-au omorât oamenii. În cât timp? În 20 de zile. Luați-l și bateți-l, că nu-i vrednic. Vine un altul și spune că a făcut nuntă în cetate și a tulburat sufletele și iarăși s-a lăsat cu vărsare de sânge. Întrebat în câte zile, în 30 de zile, aceeași nevrednicie a luat-o ca și ceilalți. Și vine un altul și îi spune, am dărâmat un călugăr. În câte zile? În 40 de ani de zile am stat de capul lui și aseară l-am trântit în curvie. Tatăl a luat coroana de pe cap și l-a așezat în scaunul lui. Deci iată, comparativ, zilele care le-au muncit aceia și au câștigat atâtea suflete, la acesta în 40 de ani de zile s-a luptat să dărâne un călugăr, un monolit de suflet, de credință, cât mari de ani a stat în jurul lui, cu atâtea momeli până când a căzut. De ce? Nu-i convenea un suflet atât de puternic și arzător către Dumnezeu, către cer. Că aceștia sunt sfinții lui Dumnezeu și diavolului trebuie să prindă cât mai mult posibil. Interesul lui și odina lui nu este că te-a dărâmat și te-a băgat într-o ispită, indiferent de ce nuanță este și din care ești murdar de păcat. Interesul este să te țină precum păianjenul musca în plasa lui și să apui, adică să-ți închizi viața, să o termini, să mori în aceasta în care el te-a încorsetat. Vedem un lucru foarte gingaș la timpul acesta și aș vrea ca să le lucidăm, fiindcă ni s-a dat nouă să le trăim aceste timpuri. Atâtea curs a întins diavolul în viața unui tânăr, unui adolescent sau chiar a bătrânului, încât că trebuie să fii foarte atent și această atenție trebuie numai șlefuită cu darul Duhului Sfânt care vine prin fapte bune. Vedem cum cad ca spicele copiii dumneavoastră în fața acestei coase necurțătoare a satanii. Nu este o problemă că s-a stricat din frumusețea, din castitatea trupului lui și a sufletului lui, dar de acum începe calvarul vieții lui, fiindcă nu ne mirăm. Copii la vârsta de 13, 14, 15 ani cu tentativă de sinucidere datorită problemelor erotice, lucru care cu greu îl găsim la oameni, în general acum, iar aproape deloc în timpurile trecute. Diavolul ce vrea să facă din om? Din aproape în aproape, din păcat în păcat, să-l depărteze de Dumnezeu și depărtându-l de Dumnezeu să depărtează îngerul, păzitorul vieții lui și darul lui Dumnezeu, iar el se apropie din ce în ce mai mult de tine. Când te găsește șubred într-o clipă a vieții tale, imediat îți dă gândul de sinucidere. Și momentul când te-a dus în prăpastia sinuciderii, el atunci radiază de bucurie că abia atunci a biruit un suflet. Deci momentul acela crucial pentru viața unui om, când trece la suicid, atunci este bucuria deplină a spurcatului care l-a urmărit o viață. Și vedeți că În toate clipele vieții, când ești înlăcrimat și îndurerat, dacă ești lipsit de darul lui Dumnezeu, fiindcă n-ai avut nicio împărtășire cu Dumnezeu, nici spirituală, nici faptică, imediat îți pui în gând, mă omor. Cedez pe fondul acesta, care lumea spune psihic, dar de fapt nu este altceva decât lucrarea drăcească. Un medic, cred că evreu, că nu poate să fie de altă nație, nu de mult a scos o carte cu tipuri de sinucidere. Ce spun sociologii? Că din momentul ce s-a împânzit în câteva zeci de mii de exemplare în toată lumea, că apoi s-a asistat reeditarea, au crescut vertiginos în fața lui Dumnezeu, iar hula împotriva Duhului Sfânt nu mai este iertată, acest păcat să-l înțelegeți că este sinuciderea. Sinuciderea și moartea în erezie. Oricât s-a rugat biserica pentru aceste două cazuri, este cu neputință să-l găsească îngerul și să-i dea o pauză cât se face Sfânta Liturghie. Am gândit că este bine să elucidăm acest caz, fiindcă foarte mulți dintre oamenii de astăzi se luptă cu aceste gânduri. Am întâlnit om căruia îi spunea în ureche, acum aruncă-te, vine trenul, aruncă-te acum și vei găsi fericirea. Vine o mașină, acum aruncă-te, sau vede un copac, agață-te în el. Sau vede un cuțit, ia-l și împlântă-l în tine, sau ia-l și împlântă-l în vecinul tău și ai să vezi fericire. Deci aceste lucruri care sunt de șoaptă în urechea aceluia, bântuit de așa duhuri, le găsim în filozofia antică, care era lipsită de Dumnezeu și diavolul a penetrat atât de puternic în mintea lor, încât că aceste șapte le spuneau. Și găsim pe filozofi cum îndemnau cu cuvinte de genul acesta pe toți semenii lor. De vezi o prăpastie adâncă, aruncă-te în ea, că în fundul ei, acolo, în adâncimea ei, găsești fericirea. De vei găsi un copac, agață-te în el și rămâi și mori acolo și ai să vezi fericirea. Iar astăzi, această fericire care o spune diavolul și care este destul de mediatizată prin fapte murdare antagonicii legii lui Dumnezeu, nu fac decât să distrugă tot ce este sfânt în om. Iubiților credincioși, așa de spurcată este lucrarea satanică în om. Păziți-vă încă din zorii tinereții, copiii, iar pe cei care vă prind în vârstă adultă sau bătrână, păziți-vă în continuare, că El nu iartă nimic. Precum lupul când găsește oaia nepăzită nu o iartă, așa diavolul de mii de milioane de ori nu te iartă când te-a găsit descoperit. Îngerul te păzește, dar te păzește forțat prin bunătatea lui Dumnezeu, că îl trimite Dumnezeu mereu, du-te la el și îl mai păzește, dar vine ca și cu scârbă la tine să te păzească datorită zăcerii tale în mocirla păcatelor. Și totuși Dumnezeu, fiind bun, absolut în bunătate, iată că ne păzește așteptându-ne întoarcerea. Deci la veacul acesta, aceste gânduri atât de urâte împotriva lui Dumnezeu nu se nasc decât din mama lor, corsetul murdăriilor umane la timpul acesta. Dragilor credincioși, mi-amintesc de un mare pusnic care 85 de ani având în fecioria lui, a primit niște gânduri să plece din chilia lui și s-a dus într-un loc îndepărtat cu gând dumnezeiesc. dar ceilalți prieteni a lui călugări de lângă el l-au sfătuit: Avo, ești încărunțit în viața ta monahală, nu te duce, că diavolul e bătrân. N-a ascultat și s-a dus. Și s-a dus departe de chilia unde s-a sfințit 85 de ani. Și când a ajuns acolo, după un timp, diavolul i-a împiedicat pașii că a căzut în păcat. Căzând la vârsta de 85 de ani în păcat, i-a și născut. Dar el și-a venit imediat în fire să nu dea totul pe nimic. Așa s-a umilit încât că a făcut un legământ cu mama copilului. Tu îl crești până îl înțelegi și apoi ți-l iau eu și îl cresc eu, că e copilul meu. Închipuiți-vă gârbov încărunțit în tâmplele vieții lui, cu copilul în scutece se duce la mănăstire și când era lumea mai multă, că era hramul mănăstirii, se duce și își mărturisește păcatul. Iată rodul neascultării. Venind din nou acasă la noi, cât sunteți înlăcrimați că vă s-au întors spatele de către copiii dumneavoastră și peste ani și ani de zile vă vin înlăcrimați și îngenunchiați, cum vin soldații de pe cele mai aprige fronturi, răniți, jerpeliți, murdari, abia mai pâlpâind spre viață. De ce? Tu îl îmbrățișezi că încă mai curge sânge de tată și de mamă în venele tale și ți-e milă de el, dar vai și amar de capul lui dacă nu te mai găsește. Și ne întrebăm de ce? Iată, cândva n-ai ascultat și mi-ai întors spatele. Multă lume acum se plânge că îi se face vrăj. E adevărat, vrăj să fac. Se fac poate mai mult ca oricând, dar nu știu de ce vă impacientați de vrăj. La orice necaz care l-ai în casă ți-a făcut vrăj, mai degrabă vino-ți în fire ca acest pusnic și uită-te în viața ta, desfășoară-ți în mintea ta filmul vieții tale și vezi ce viață ai avut tu până acum, ca să ai pretenții să nu-ți vină acest necaz. Uită-te cât de murdară ți-a fost viața și lipsită de Dumnezeu și acum când Dumnezeu și-a retras darul de la tine și te-a lăsat în gheara diavolului, tu te plângi că ți-a făcut vrăj. Cât de drept mai ești? Au venit alții și te-au năpăstuit pe degeaba. Nu uitați că nimic nu este neplătit la Dumnezeu. Tot ce faci în viața ta vei găsi mai târziu și ar fi bine să le găsești atunci când râzi și ești plin de bucurie, ci le găsești când îți crapă inima de durere și de tristețe. Iar dacă le vei răbda în numele lui Dumnezeu și cu demnitate că sunt roadele neascultării tale, atunci Dumnezeu te va sfinți. Dragilor credincioși, să înțelegem lucrarea spurcatului cât de adâncă este și de puternică. La timpul acesta el nu cruță absolut nimic. Are capcane întinse în toate ungherele de convețuire socială, umană, peste tot. Și când ești singur, cu patru pereți, sau când ești în pădure, sau unde ai fi, în societate el este lângă tine, fiindcă ai tot edificiul, tot arsenalul îl ai cu tine, care este trupul. Lucrarea diavolului nu este alta decât prin poftele tale. Cei care sunteți încărunțiți în înțelepciune duhovnicească, ați putea ca să faceți o oarecare analiză a timpurilor trecute și a acestora de astăzi. Nu mai corespunde absolut cu nimic societatea de astăzi cu cea din trecut. Facem abstracție de orânduirea socială, ci de educație. Și ne punem întrebarea de ce. Iată mediatizarea tuturor nebuniilor la timpul acesta. e scrocherilor care se fac atât de diplomat și pe față, în fața oamenilor. Sunt furați copiii încă din grădiniță. Bătrânii sunt scoși din somnolența lor, din odihna lor, prin diferite mediatizări a murdăriilor acestora, în care se scaldă omenirea în păcat. Numai acela va scăpa care va cere imediat ajutorul de la Dumnezeu să lumineze Dumnezeu. Ne amintim de o pildă cutremurătoare când odată călugări într-o mănăstire văd cum un om trăgea un cal după el. Și vin la stare și îi spune, Aba, dar ce caută acest om cu acest cal în curtea mănăstirii? Iar Aba, starețul îi spune, acela nu este cal, ci este femeia lui. Au rămas cutremurați călugării când au auzit acest lucru. Diavolul de așa natură a lucrat în casa acelui om, creștin fiind, încât că o vedea pe nevasta lui asemenea unei iepe. Și s-a uitat la ea, nu-i venea să creadă, se uita în pat, găsea un cal, un animal. Se ducea la bucătărie, găsea un animal. A făcut rugăciune, nimic, tot animal. Și atunci a pus căpăstru în cap și s-a dus la mănăstire. După rugăciuni puternice cu toată mănăstirea și-a venit în fire femeia. Era o nălucire. Ea avea același trup, că nu s-a metamorfozat biologic, ci era nălucire drăcească. Ne amintim din viețile sfinților de un mare vrăjitor care intrase, necreștin evident fiind, intrase într-o mare dispută cu episcopul locului. Și a ajuns la așa vrăjitorie încât că i-a spus episcopului, am să fac năluciri la creștinii tăi. Și într-adevăr pe mijlocul cetății a arătat creștinilor cum curgeau un pârâu. Treceau oamenii și își ridicau hainele și se descălțau să nu treacă prin apă. Dar nu era adevărat. Și altă dată a spus că îți voi face creștini în timpul Sfintei Liturghii să-ți tropăie precum caii. Lucru care l-a și făcut. Și tocmai atunci, în timpul Sfintei Liturghii, așa s-a rugat cu lacrima acel sfânt, încât că Dumnezeu l-a auzit. Și a dat o poruncă ca în curtea bisericii să facă un foc mare. Și după ce a terminat Sfânta Liturghie, l-a legat în numele lui Iisus Hristos pe vrăjitor, l-a ținut de mână și l-a dus în foc, au intrat amândoi în foc, până când s-au topit și ultimile falange din acel vrăjitor, iar călugăr n-a avut absolut nimic, acel sfânt episcop. Darul lui Dumnezeu a lucrat, evident, minuni cutremurătoare, care poate dacă s-ar săvârșea acum, am înghețat pe loc. Dragilor credincioși, aceste mediatizări murtare care se fac la timpul acesta sunt numai și numai cu lucrare drăcească. Cred că bine știți că s-au deschis și facultăți de vrăjitorie unde se dau diplome. Deja sunt oficiate prin notariat vrăjitoare și toate telefoanele nebune de a-ți ghici în cărți sau a-ți spune viitorul sunt niște înșelăciuni cutremurătoare și le fac pe dreptate. Te găsește naiv. De ce? Fiindcă tu nu ții legătura cu Dumnezeu. Și atunci devii ca un lemn, fără nicio cârmă, pe o mare învolburată, în noți, pretutindenea și nicăieri. Asemenea, vedem oameni prinși în gheara desfrânărilor, atentatul care se dă în cei mici care își așteaptă dragostea de tată și de mamă. Praf și pulbere se alege din căsnicia lor. Și ați observat dumneavoastră că după un timp mai lung sau mai scurt, de la cununie imediat merg la a doua cununie, la tribunal. E scrocheria secolului. Bine știu psihologii că au analizat mii de ani psihologia lumii, mediatizând păcatele, iată atentatul unde se duce. Și apare disputa în casă și încă din zorii tinereții lor se face o distrugere totală a căsniciei. Dacă prima ți s-a distrus, ești deja o navă naufragiată și mai după tine și viață. Iubiților credincioși, trebuie să fim înțelepțiți, să ne lăsăm înțelepțiți de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este ca mierea de dulce, după cum și tu ai mintea ascuțită, nu înțeleaptă, ascuțită cu darul Duhului Sfânt prin faptele care le ai. Și atunci pe toate le vei prinde și te vei păzi înainte de a mușca din această momeală. Păziți-vă că vor veni lucruri și mai grele peste omenire și vin cu dreptate, fiindcă te găsește dezgolit de orice dar duhovnicesc. Vedem mediatizarea cu acest fenomen de miercuri, pare, cu eclipsa. O escrocherie pe față, se dă ochelari de eclipsă și toate nebuniile și drăciile lumii mediatizate. Alții mai inventivi că vine sfârșitul lumii sau nu știu ce se întâmplă. Stați, iubiților credincioși, liniștiți și fiți plini de Duhul Sfânt. Lucrați cele duhovnicești, că peste lucrarea dumnezeiască nimeni nu intră. Și atunci veți pricepe în nuditatea ei, murdăria lumii și vă veți păzi precum vulpea de mocirlă. Grațioasă fiind, nu este murdară și prin noroi de merge. Așa trebuie să notăm noi creștinii la veacul acesta. Să fim cât mai curați în veșmântul nostru cu care ne-am botezat, cu care ne-am îmbrăcat la botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Mâine vom serba pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, zi mare cu care se călătorește și vara. Începăsările migratoare să plece de acum odată cu Sfântul Pantelimon, un mare mucenic al bisericii noastre care din tinerețe s-a luptat prin cele mai grele osteneri și pecetluind cu sângele său mucenicesc tot ce a apărat credința cea adevărată a lui Iisus Hristos, care să cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Amin.